अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ बिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे मैं तो गलत ही तुम्हारे खाने के बारे में, क्या गाया तुमने? मैं क्या कहती हूँ, एमबीए वेमबीए छोड़ो और ना अपने सपनों को जियो। और तुम तो अफोर्ड भी कर सकते हो अपने सपनों को यार, क्योंकि आज तुम्हारी आवाज में दर्द था। मोहब्बत थी। आज मेरी आवाज में दर्द और मोहब्बत था। किसके लिए था? किसके लिए था जानना चाहती हूँ? रहना पड़ेगा। नहीं, कम। I love you, Alize. I love you. मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर अब क्या करूं, वो गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी है और मैं चाहता हूं कि वो बारात का घोड़ा है ना, वो डीजे अली पे गिर जाए और वो मर जाए, और शौक से हार्ट अटैक से तुम भी मर जाओ, क्योंकि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं हो सकती अली से। प्लीज जानना चाहती हूँ मुझे कितना दर्द हो रहा है। आई एम फॉर यू प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज सदा स्वागत रहे। मिसेस डीजे ली, तू खुश रहे, इट्स ऑल गुड। छोड़ के चला, मन की माया रख के तेरे तकिए तले, बैरागी का सूती चोला ओढ़ के चला।